ჩვენს შოუს აფორმებს მუსიკალური ბენდი დათო ილურიძის ხელმძღვანელობით. მაინც ჩემისაც ველი არ იყო ეს აქტივარი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და სანამ ამ ოსეთის ამბებს შევეხებით, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოგმართეს რაღაც რეკლამების შემკვეთებმა რამდენიმე კომპანიამ და გამოთქვეს თავიანთი პროტესტი, რომ ძალიან ძვირია რუსთავი ორზე რეკლამებიო. ამასთან დაკავშირებით ეროსი გიტმარიშვილმა განაცხადა, რომ რა ვქნა, ძმა, ვალები მაქო მეო და ამა ისე როგორ გადავიხდეთ? არა მარტო ამ რეკლამების სიძვირით, არამედ ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექცია, ხელმძღვანელობა სხვა შემოსავლების წყაროებს ეძებს. ერთ-ერთი წყარო არის ის, რომ ჟურნალისტებს ყიდიან რა ისინი. ასე მაგალითად გაყიდეს გურამ დონაძე, გურამ დონაძე მიყიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრს. ამასთან დაკავშირებით ირაკლი ოქროშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ეს ასე მოხდაო. ძალიან კარგიაო, იმიტომ რომ გურამ დონაძის ლაპარაკი კარგად მესმისო მეო. იგივე ლოგიკით უახლოეს მომავალში ნავარაუდებია, რომ ვანო მერაბიშვილი თავის პრეს-ცენტრში ჰენგი გოგოტიშვილს დაიყვანს. მაგრამ მაინც დიდი შემოსავალი არ არის ამ ჟურნალისტების გაყიდვის და დირექცია ახლა ფიქრობს გადაცემების გაყიდვაზე. გაიყიდოს, ანუ არა მარტო მხოლოდ ჟურნალისტები, არამედ გადაცემები და ეს რიგის მიხედვით მოყვებიან და პირველად გაყიდიან გადაცემას დილა მშვიდობისა საქართველო. რაც რა თქმა უნდა კარგი იქნება, იმიტომ რომ რაღაც შემოსავალი შემოვა და თან ტელევიზიის რეიტინგიც აიწევს. ეს გადაცემა გაიყიდა. გაყიდვების თემა პოპულარულია არა მხოლოდ რუსთავი ორში, არამედ ეკონომიკის სამინისტროშიც. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში იყიდება ბევრი შენობა, ნაგებობა, სხვადასხვა შენობები იყიდება. ასე მაგალითად თბილისში იყიდება გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ან ერთად, ან თალ-თალკე, ანუ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ გეო-თალკე და ფიზიკის ინსტიტუტი თალკე. იყიდება აგრეთვე რესპუბლიკური საავადმყოფო, რომელიც გამოდგება საავადმყოფოდაც, და აგრეთვე იყიდება სპორტის სასახლე, ან ქირავდება ორ სტუდენტ გოგონას. უნდა შევეხო საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტს ინგლისში. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ის ჩავიდა ლონდონში და ნახა ეს ლონდონის ქუჩები, სადაც ესე იგი ნაგვის ნატამალიც არ იყო, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აი საქართველოსიც მინდა, რომ ესეთი სურათი იყოსო, რა, აი ჩვენთანაც მინდა, რომ ესეთი სუფთა ქუჩები იყოსო. შემდეგ იგი წავიდა მიღებაზე დედოფალთან, სადაც ესე იგი ყველა მოწიწებით ეპყრობოდა ერთმანეთს და ზრდილობიანი იყო ყველა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოსიც მინდა, რომ ასეთი სურათი იყოსო, რომ ყველა ზრდილობიანად საუბრობდესო. შემდეგ პრეზიდენტს, ესე იგი პრემიერ-მინისტრმა, ლეიბორისტების ოფისში უმასპინძლა. ამაზე სააკაშვილს კომენტარი არ გაუკეთებია. ოსეთის თემას რაც შეეხება, ცხინვალში გაიმართა მიტინგი, რომელიც იყო ედუარდ კოკოიტის მხარდასაჭერი მიტინგი. ამ მიტინგზე გამოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელმაც განაცხადა, რომ მე ესე იგი კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარო, რომ ესე იგი კოკოიტი გადადგეს და ცხინვალიდან წავიდესო. სანამ ესე იგი ჩემ ბუტკაში მაგას 100 რუბლი აქვს ვალიო, ეგ ვერცად ვერ წავალ ცხინვალიდან. აბა ის კარგი იყო რომ მოვიდა, მაშინ კარგად აიღო ესენიო, ბამბანერკა რო აიღო, ლიქიორი შვენიერი ბამბანერკა წაიღო, ის შოკოლადი დოპინგი წაიღო, ორი ცალი დოპინგი წაიღო და ის შნაფსი, აკნის შნაფსი წაიღო რუმინულიო. სანამ მაგას არ გადამეცი, ფეხს ვერ მოიცვის ეგ ცხინვალი. ცნობილი გახდა, რომ ამ ედუარდ კოკოიტმა ოფიციალური ძებნა გამოაცხადა ირაკლი ოქროაშვილზე, მიხეილ სააკაშვილზე და ზურაბ ჯვანიაზე. ამის შემდეგ კოკოიტმა ნობელის პრემიით დააჯილდოვა კოლინ პაუელი, შემდეგ მან კრედიტი გამოუყო პარიზის დისნეილენდს და ამ გადაწყვეტილებების შესრულება დაავალა ნაპოლეონსა და სტალინს მეოთხე პალატიდან. და და მონოლოგის ბოლოს მინდა ერთი გამოკითხვის შესახებ მოგახსენოთ. ეს არის რომ გაზეთმა Christian Science Monitor-მა ჩატარა ერთი ასეთი საინტერესო გამოკითხვა იმის შესახებ, თუ რომელ ქალბატონს ახსენებენ ყველაზე ხშირად სხვადასხვა ქვეყნებში. აღმოჩნდა, რომ ესპანეთში ყველაზე ხშირად ახსენებენ დევიდ ბექემის ცოლს. თურქეთში ყველაზე ხშირად ახსენებენ პრემიერ-მინისტრის მუსტაფა ერდოგანის ქალიშვილს. საქართველოში კი ყველაზე ხშირად ახსენებენ ვლადიმერ ჟირინოვსკის დედას.